สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะทุกๆเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าแล้วสถานีก็ภูมิใจที่จะนำรายการธรรมรับอรุณมาพบท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเพื่อที่จะนำธรรมะดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นการเริ่มต้นวันด้วยความเป็นมงคลต่อชีวิตยิ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่9ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน11ปีฉลูนะคะแน่นอนว่าทุกๆครั้งที่เราพบกันในวันเสาร์ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็รับฟังท่านได้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เรามาพบกันก็เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเป็นการเอาเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาพูดคุยกัน เจ้าค่ะ โดยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็มีครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านรวบรวมมาไว้จัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ที่พิเศษในช่วงของทุกวันเสาร์จริงๆแล้วทุกวันน่ะพระอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลมาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละแต่ว่าที่พิเศษสำหรับในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็คือว่าเราก็จะเรียงไปตามลำดับศึกษาให้เป็นไปตามระบบของพระไตรปิฎกเขา เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นเอพิโซดอื่นๆช่วงอื่นๆก็จะแบบกระโดดไปตรงนั้นบ้างเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบ้างเอาเฉพาะจุดบ้างมา เจ้าค่ะ ถือว่าช่วงทุกวันเสาร์เนี่ยเราจะไล่กันไปทีละข้อเพื่อที่จะให้เข้าถึงระบบในการจัดเก็บข้อมูลของครูอาจารย์ในสมัยก่อนความรู้เราก็ไม่กระโดดข้ามไปข้ามมาเราก็จะมีความกว้างขวาง เจ้าค่ะ เราก็จึงทุกวันเสาร์มาพบกันในช่วงเวลาแบบนี้สัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะทำความเข้าใจในการศึกษาตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็ไปอ่านมาด้วยบางทีจุดบางข้อเราจะดูเหมือนกับโอ้มันทำไมซ้ำมากกันป่านนี้แล้วก็เพราะว่าเขาเอาเรื่องราวที่เหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันไงมันก็จึงดูเหมือนว่ามันซ้ำเยอะซ้ำมากแต่ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นน่ะยิ่งซ้ำยิ่งย้ำมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี เจ้าค่ะ แล้วก็จึงจะอาจจะเห็นว่ามีซ้ำๆบ้างโอเคในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในข้อที่238ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจบข้อที่237 เจ้าค่ะ ในวรรคที่เกี่ยวกับการทำสุจริตทุจริตแล้วก็เรื่องของกรรมแล้วคราวนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของกรรมดำกรรมขาว เม ื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้จัดกันไปเต็มที่ดำขาวเป็นยังไงไง แล ้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งข้อหนึ่งอยู่แล้วก็238พูดถึงกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวหัวข้อเดียวกันเป๊ะเลยหัวข้อเดียวกันเป๊ะแต่ว่าไส้ในแตกต่างกันนิดหนึ่งโดยสีดำแล้วกรรมดำมีวิบากดำก็คือการปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่เป็นการเบียดเบียนส่วนสีขาวคือการปรุงแต่งทางกายวาจาใจในหมายถึงกรรมชนิดที่ไม่มีการเบียดเบียน เจ้าค่ะ แล้วก็มีวิบากดำหรือขาวก็ตามแต่ที่ทำนั้นไป เจ้าค่ะ ส่วนในประเภทที่สามที่ว่าทั้งดำทั้งขาวก็คือเอาทั้งสองอย่างมารวมกันสองอย่างมารวมกันคือปรุงแต่งบางทีเราก็คิดชั่วบ้างบางทีเราคิดดีบ้างบางทีเราก็พูดชั่วบ้างบางทีเราก็พูดดีบ้าง เจ้าค่ะ บางทีเราก็ทำกระทางกายดีบ้างชั่วบ้างอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ก็จึงจะมีทั้งดำทั้งขาวส่วนที่น่าสนใจในข้อนี้ที่จะแตกต่างกันกับในข้อก่อนๆ ก็คือกรรมไม่ดำไม่ขาวโดยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่แยกเป็นหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมรรคแปดบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมมัตตาสิบบ้างแต่ว่าในคราวนี้ในพระสูตรข้อ238เนี่ยเป็นเรื่องของโพชฌงค์โพชฌงค์7ประการ อืมเจ้าค่ะ โพชฌงค์ก็คือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรม องค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมก็ได้แก่สติสัมปชงหมายถึงความระลึกได้คือสติปัฏฐาน4 เจ้าค่ะ สติปัฏฐาน4ก็คือสติสัมปชงส่วนข้อที่2ก็คือธรรมวิจยะสัมปชงคำว่าธรรมวิจยะก็คือการใคร่ครวญธรรมใคร่ครวญธรรมนั่นข้อที่2 เจ้าค่ะ ข้อที่3ก็เป็นวิริยะสัมปชงคือการทำความเพียรความที่รู้จักจะเพิ่มกุศลลดอกุศลลงข้อที่4ก็จะเป็นปีติสัมโพชฌงค์ปีติในที่นี้หมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นจากในภายในไม่ใช่ว่าเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากภายนอก เจ้าค่ะ คือไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องล่อแต่ว่าเกิดขึ้นจากในภายในเองส่วนถัดมาในข้อที่5นั้นก็จะเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือความสงบระงับความสงบระงับนี้ก็เป็นผลของเจ้าปิติสัมโพชฌงค์เป็นความระงับทั้งทางกายด้วยทางใจด้วย ถูกค่ะ ส่วนข้อที่6ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์คือความที่จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ที่7นั้นก็จะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือความที่แบบวางเฉยในทั้ง7ข้อนี้คุณใจมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ในลำดับขั้นของโพชฌงค์ทั้ง7คือก็จะไล่มาเป็นตามลำดับนอกจากสติสัมโพชฌงค์คือสติปัฏฐาน4พอเรามีสติแล้วเราจะเริ่มมีการใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญาการใคร่ครวญธรรมเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำไมถึงคนพอมีสติแล้วถึงจะใคร่ครวญได้เอาก็เพราะว่าเวลาที่มีสติแล้วเนี่ยจะไม่ได้วิ่งเข้าไปหาด้วยความชอบจะไม่ได้วิ่งหนีขยะแขยงด้วยความที่ไม่ชอบ เจ้าค่ะ คือจะเห็นตามเนื้อผ้าของเขาจะเห็นตามเนื้อผ้าของเขา ก็คือตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงใช่ตรงนี้คือธรรมวิจยะใคร่ครวญตามความเป็นจริง เจ้าค่ะ พอคุณมีการใคร่ครวญตามความเป็นจริงแล้วทำไมมันถึงให้ผลเป็นวิริยะขึ้นมาได้เพราะว่าลักษณะของวิริยะคือการที่กุศลธรรมเนี่ยเพิ่มขึ้น เจ้าค ่ ะ กุศลธรรมเนี่ยลดลง เจ้าค่ะ คือพอเรามีการใคร่ครวญในข้อใดข้อหนึ่งด้วยปัญญาปุ๊บเนี่ยนะความยึดถือในจุดนั้นมันจะลดลงความยึดถือนี่เป็นอกุศล เจ้าค่ะ มันจึงลดลงในขณะที่ปัญญาของเราในการเห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่มันเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะปัญญาข้อนี้มันเพิ่มขึ้น เจ้าค่ะ พอเราใคร่ครวญธรรมะหรือสิ่งใดด้วยปัญญาแล้วนั่นเป็นการทำความเปลี่ยนทันที เจ้าค่ะ จึงเรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์พอจุดที่ว่ากุศลธรรมเราลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆกุศลธรรมคือปัญญาเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัญญาเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ okay. ความยึดถือลดลงมันจะไม่ถึงจุดหนึ่งคุณเดินใจที่ว่าเราจะรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก okay. ความสบายใจในภายในเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปีติสัมโพชฌงค ์ okay. คือไม่ได้ต้องอาศัยดนตรีอาหารหรือว่าการดูการเล่นอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องล่อให้เรามีความสุขความสบายใจ เจ้าค่ะเหมือนกับอิ่มใจอยู่ภายในอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ อยู่ในภายในเลย เจ้าค่ะ ซึ่งความอิ่มเอิบใจเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนโลกสวยนะมองโลกในแง่ดีหรือว่าไม่ได้จะคิดร้ายกับใครจะไปในลักษณะนั้นแต่ว่าโดยความที่เหตุมาจากการทำความเปลี่ยนของเขา เจ้าค่ะ แต่มาพอเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจการที่จะต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกไปในลักษณะที่ว่าสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะลดลงและความที่ว่าสงบระงับคือปัสสัทธิเนี่ยจึงเกิดขึ้น เ ป็นลักษณะความที่ว่าเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกนี่การที่จะให้เรามีความสุขว่าเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกก็จึงมีความสงบระงับทั้งทางกายและทางใจจึงเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เจ้าค่ะ พอจิตเรามีความระงับลงเรื่อยๆระงับลงเรื่อยๆจิตมันก็จะมารวมกันเป็นอารมณ์เดียวความที่รวมกันเป็นอารมณ์เดียวนี่จึงเรียกว่าเป็นสมาธิจึงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ เจ้าค่ะ อ ัน นี้ก็จะเป็นข้อที่6ละส่วนข้อที่7พอจิตเรามีความสงบระงับรวมลงเป็นอารมณ์เดียวใช่ป่ะ เจ้าค่ะ การที่เราจะแบบว่าไปหวั่นไหวสะดุ้งสะเทือนเปลี่ยนแปลงตามสิ่งภายนอกเราก็จะไม่เป็นก็จะวางเฉยได้วางเฉยได ้ มีอะไรมากระทบจะสุขจะทุกข์ก็วางเฉยได้ความวางเฉยนั้นน่ะคืออุเบกขา ุอุเบกขามันก็จึงเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไง7อย่างนี้ขึ้นมา อืมเจ้าค่ะ คำถามในที่นี้ก็คือว่าเอาแล้วสติสัมโพชฌงค์หมายถึงโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยมันจะทำให้เกิดการสิ้นกรรมได้อย่างไรทำไมท่านบอกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวคือจริงๆเราคิดว่าน่าจะเป็นกรรมขาวนะเพราะมันเป็นส่วนที่ดีถูกปะ เจ้าค่ะ ก็อันนี้เราได้คุยกันไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนูว่าการที่เราจะมาถึงจุดที่ไม่ดำไม่ขาวก็ต้องมาตามทางขาวก่อน เจ้าค่ะ มาตามทางที่ดีก่อนจึงจะเหนือดีเหนือชั่วได้มาตามทางกุศลก่อนจึงจะเหนืออกุศลเหนือกุศลได้มาตามทางบุญซะก่อนจึงจะเหนือบุญเหนือบาปได้ อืมเจ้าค่ะ โอเคนะก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าเอ้ามันก็มาตามทางสิ่งดีๆแหละพอมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราเห็นว่าความละเอียดลงมันมีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าเลี้ยวมาทางนี้ละเราไม่เอาละปล่อยวางหมดทั้งดำทั้งขาวมาตามทางนี้มันจะไปได้ อืมเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็238เรื่องเกี่ยวกับโพชฌงค์ เจ้าค่ะเหมือนกับที่พระอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วว่าเมื่อมาถึงทางแยกใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ๆ ก็เลี้ยวไปทางซ้ายก็ข้ามแม่น้ำไปเลยไปสู่นิพพานอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ คือทางซ้ายนี่ก็จะวนไปเรื่อยๆวนทำความดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าทางขวานี่ก็คือจะข้ามฝั่งไปสู่นิพพาน อ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ มาสักครู่คือข้อ238แต่มาก็จะเป็นข้อ239 เจ้าค่ะ 239เป็นเรื่องของกรรมและทิฏฐิที่มีโทษท่านก็ยกหัวข้อขึ้นบอกว่าบุคคล4ประเภทนั่นคือจำแนกไว้ว่า4ประเภทที่เหมือนถูกนำตัวไปฝังไว้ในนรกกับอีก4ประเภทที่เหมือนกับประดิษฐานไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะ เป็นตรงข้ามกันเปรียบเทียบส่วนต่างแล้วก็สำหรับนรกก็จะคือกายกรรมที่มีโทษวจีกรรมที่มีโทษมโนกรรมที่มีโทษแล้วก็ทิฏฐิที่มีโทษ เจ้าค่ะ กายกรรมที่มีโทษก็อันนี้ค่อนข้างจะเจนคิดว่าจะเชื่อมโยงได้ก็เป็นกายทุจริต3อย่างวจีกรรมที่มีโทษก็จะเป็นวจีทุจริตอีก4อย่าง เจ้าค่ะ มโนกรรมที่มีโทษก็จะเป็นมโนทุจริตอีก3อย่าง เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจในที่นี้คือว่าแล้วทิฏฐิที่มีโทษล่ะซึ่งมโนกรรมที่มีโทษเราก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นแล้วก็เป็นความคิดพยาบาทใช่ไหม เจ้าค่ะ เอาซึ่งใน3อย่างนี้มันก็มีข้อหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้ว เจ้าค่ะเหมือนมันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้ว ใช่ ทำไมถึงมีอันนี้อีกใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ข้อที่4ว่าทำไมถึงยังมีเรื่องของทิฏฐิที่มีโทษเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย เจ้าค่ะ ซึ่งก็ถ้าจะให้อธิบายเนี่ยก็คงจะยกเรื่องของทิฏฐิ10ประการขึ้นมาลักษณะของมิจฉาทิฏฐิในข้อมโนทุจริตเนี่ยคือท่านจะกล่าวถึงความที่ไม่เชื่อเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องบาปไม่มีความเข้าใจว่าบุญมีบาปมี เจ้าค่ะ ไม่เข้าใจไม่เชื่อว่ามารดามีบิดามีไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพวกนี ้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ ทีนี้คำว่าทิฏฐิที่มีโทษในข้อนี้จะต้องเป็นลักษณะทิฏฐิ10ประการที่เป็นลัทธิความเห็นที่เขามีดาดเดือนกันอยู่ในสมัยพุทธกาล เช่น ความเชื่อที่สุดโต่งไปว่าโลกเที่ยงบ้างความเชื่อที่สุดโต่งไปว่าโลกไม่เที่ยงบ้างความเชื่อสุดโต่งไปว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ทิฏฐิ10ประการข้อที่4เนี่ยจะต้องหมายถึงข้อนี้แน ่เจ้าค่ะ อันนี้คือถ้าจะให้ขยายความแล้วถ้าเราไปดูในส่วนที่เป็นอรรถกถาเขาก็จะอธิบายไว้อย่างนี้ อืมเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ อันนี้คือจะเหมือนกับว่าถูกไปเก็บไว้อยู่ในนรกถัดมาที่ว่าปฏิสถานไว้อยู่บนสวรรค์ก็จะตรงข้ามกัน เจ้าค่ะ คือกายที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษมโนกรรมก็ที่ไม่มีโทษแล้วก็เป็นทิฏฐิที่ไม่มีโทษ เจ้าค่ะ ก็ตรงข้ามกันเนาะนี่คือข้อ239 อืมเจ้าค่ะ ถัดมาก็250นี้ก็คือหัวข้อเดียวกันกับ239เลย เจ้าค่ะ แล้วก็แต่ไส้ในเนี่ยเปลี่ยนคำพูดนิดเดียวไส้ในที่ว่า กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ทิฏฐิที่ว่ามีโทษใช่ไหม เจ้าค่ะ ในข้อ240เนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่ามีการเบียดเบียนเอาคำว่ามีโทษเปลี่ยนเป็นเบียดเบียนเอาคำว่าไม่มีโทษเปลี่ยนเป็นไม่เบียดเบียน เจ้าค่ะ โอเคนะข้อนี้จะทำให้เราสังเกตได้ว่าอ๋อบทเพียรชนะเนี่ยเปลี่ยนกันนิดเดียวนะแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะเออ เจ้าค ่ ะ บทเพียรชนะเหมือนกันนะในที่นี้คือไปตกนรกหรือไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมบทเพียรชนะเหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่นัยยะอัตถะเออต่างกันก็มีนะแบบนี้พอมาจับคู่กันเนี่ยความเข้าใจแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้น เจ้าค่ะรู้สึกเข้าใจง่ายขึ้นนะเจ้าค่ะ ก็พูดอีกจากอีกมุมหนึ่งจากอีกสรรพสารหนึ่งจากอีกบทเพียรชนะหนึ่ง เจ้าค่ะ คือบางคนจะคิดว่าโอ้ยทำไมจะต้องมาพูดซ้ำพูดย้ำอันนี้คืออย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าแง่มุมในการศึกษานี่มันมีแล ้ วความแตกต่างกันของการใช้สรรพสารทำให้บางคนเขาเข้าใจคำนี้บางคนเขาไม่ใช่เข้าใจคำนี ้เจ้าค่ะ การใช้บทเพียรชนะที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได ้ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องนิรุตติคือในทางภาษา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็ให้พูดกับภิกษุรูปนี้ทำไมใช้คำว่ามีโทษหรือไม่มีโทษพูดกับภิกษุอีกรูปหนึ่งทำไมใช้คำว่าเบียดเบียนกับไม่เบียดเบียนนี่แหละมันก็จะมีความแตกต่างกัน เจ้าค่ะ โอเคนี่ ค ือ เจ้าค่ะ 239กับ240 เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อ241เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสมณสูตรว่าด้วยสมณะอันนี้เป็นเรื่องที่ตรัสไว้กับสุภะปริภาชกตอนก่อนการปรินิพพาน เจ้าค่ะ และซึ่งข้อมูลนี้ก็มาในปรินิพพานสูตรมหาปรินิพพานสูตรโดยปรารภคำถามของสุภะปริภาชกที่เข้ามาตอนสุดท้ายๆเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้จะปรินิพพานแล้ว เจ้าค่ะ ตอนนั้นนี่เป็นยามเรียกว่ายามกลางค่อนมาทางยามปลายแห่งราตรีแล้ว เจ้าค่ะ ซึ่งก็สุภะนี่มาขอพบท่านพระอานนท์นี่ก็ไม่ให้เข้าพบเพราะว่าโอ้ยจะมาพบอะไรตอนนี้มันไม่ใช่เวลาแล้วพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ด้วยความเมตตาเนาะจึงให้สุภะปริภาชกนี่ก็มาพบ เจ้าค่ะเมตตาจริงๆเจ้าค่ะ พอมาพบแล้วก็ถามคำถามเรื่องแบบนั่นนี่โน่นไปก่อนเลยคือถามว่ารอยนกในอากาศมีไหมหรือว่าสมณะอื่นๆที่นอกเหนือจากพุทธศาสนาเนี่ยมีหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นคำถามที่ทั่วไปนะท่านก็จึงให้ถามคำถามที่เจาะจงลงไปเลยถามเจาะจงในเรื่องของการปฏิบัติในส่วนที่ว่าจะทำจิตอย่างไรซึ่งตรงนี้แหละก็จึงทำให้พระพุทธเจ้าท่านอธิบายถึงสมณะที่หนึ่งสองสามสี่สมณะที่1 2 3 4คืออะไรนั่นก็จึงเป็นใน4ข้อนี้ว่าโดยสมณะ เจ้าค่ะ หัวข้อที่ท่านยกเรื่องของสมณะก็คือว่าให้บรรลือเสียหน้าไปเลยว่าในธรรมะไว้ในเนี้ยในศาสนาเนี้ยมีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3และสมณะที่4มีอยู ่เจ้าค่ะ เราก็จึงอธิบายว่าสมณะที่1 2 3 4นี้คืออะไรเนาะ เจ้าค ่ ะ สมณะที่1ก็คือโสดาบันโสดาบันสมณะที่สองก็จะเป็นสกทาคามีสกทาคามี เจ้าค่ะ สมณะที่สามก็จะเป็นอนาคามีส่วนสมณะที่สี่ก็คือพระอรหันต์ก็คืออริยบุคคลสี่ขั้นนั่นเอง เจ้าค่ะ อริยบุคคลสี่ขั้นเราก็ยังพูดถึงว่าคำสอนอื่นๆในศาสนาอื่นที่ถ้าบอกว่าไม่มีเรื่องมรรคแปดเนี่ย เจ้าค่ะ มันก็จะมีอริยบุคคล4ขั้นเนี่ยไม่ได้นะ เจ้าค่ะ มีไม่ได้เพราะว่าทางที่จะไปถึงนิพพานก็คือทางเนี่ยที่จะให้ไปถึงนิพพานบุคคลที่เดินตามทางก็คืออริยบุคคลถ้าทางมันไม่ครบถ้วนมีข้อโหว่มีข้อผิดพลาดมันก็จะเป็นอริยบุคคลไม่ได้ไง เจ้าค่ะ คือถ้าเหตุไม่มีจะหวังผลมันก็จะไม่เกิดเหตุในที่นี้คือมรรค เจ้าค่ะ ผลนี่ก็คืออริยผลทั้ง4ขั้นนิพพานเนี่ยก็จะเกิดปรากฏได ้เจ้าค่ะ ถ้าคุณใจหรือว่าท่านผู้ฟังได้ไปฟังในช่วงของใต้ร่มพุทธบทในสัปดาห์ก่อนๆมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเอา3คำเนี่ยมาอธิบายไปในรายละเอียดเลยว่า มันเกี่ยวข้องยังไงทำไมมรรคถึงไม่เกิดผลและทำไมผลถึงไปสู่นิพพานได้นะก็จะแบ่งตาม4ข้อนี้เลยอริยบุคคล4ขั้น เจ้าค่ะ ซึ่งการแบ่งอริยบุคคล4ขั้นเนี่ยก็คือตามลำดับของเครื่องร้อยรัดที่จะสามารถละได ้เจ้าค่ะ ที่ละเครื่องร้อยรัดได้ก็เพราะว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญาที่ทำได้สมบูรณ์เต็มที่หรือทำได้เพียงบางส่วนก็จะให้ผลได้เต็มที่หรือได้ผลได้ตามบางส่วนของเขา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสมมติว่าในคำสอนของศาสนาไหนก็ได้นะคุณชัย ถ้า บอกว่ามีส่วนที่เป็นศีลสมาธิหรือปัญญาอยู่เนี่ยนะเขาก็จะต้องสามารถดับทุกข์ได้ในส่วนที่ข้อนั้นๆเนี่ยจะดับได ้เจ้าค่ะอ ย่างเช่นว่าในคำสอนของศาสนาคริสต์อย่างนี้เป็นต้นเขาพูดถึงว่าคุณจงรักเพื่อนบ้านนะรักเพื่อนบ้านนี่ต้องทำยังไงก็ต้องอย่าด่ากันอย่าว่ากันให้มีเมตตากันถ้าคุณทำอย่างนั้นไอ้ความทุกข์ในส่วนข้อนั้นก็จะลาไปได้ตามแต่ที่ปฏิบัติในลำดับของศีลสมาธิปัญญานั้น เจ้าค่ะ แล้วเรื่องของศีลเรื่องของความเมตตาเนี่ยมันไม่มีทางผิดอยู่แล้วไม่ว่าจะศาสนาไหนต้องมีสองข้อนี้เสมอ เจ้าค่ะ ถ้ามีศีลมีความเมตตาเราก็จะสามารถดับทุกข์ได้ในระดับที่ศีลและเมตตานั้นจะดับได ้เจ้าค่ะ มันก็จะเกิดความดับทุกข์ได้ในข้อนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าจะครบถ้วนเลยมันก็ต้องมีศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยไง เจ้าค่ะ จะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไป เจ้าค่ะแล้วโยมสังเกตอย่างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าในคำสอนของศาสนาอื่นๆเนี่ยเจ้าค่ะเท่าที่โยมทราบมาเนี่ยจะไม่มีศาสนาไหนเลยที่จะชี้ทางที่จะหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารนี้จริงๆนะเจ้าค่ะนอกจากศาสนาพุทธเท่านั้นถ้าโยมพูดอย่างนี้ผิดหรือถูกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ จะผิดหรือถูกเนี่ยอยู่ที่ว่ากิเลสเราลดหรือไม ่เจ้าค่ะ ถ้ากิเลสเราไม่ลดอันนั้นน่ะคือไม่ถูกแต่ถ้ากิเลสเราลดอันนั้นน่ะคือถูกคำว่าถูกหรือผิดในที่นี้ก็คือหมายถึงเป็นสัมมาหรือมิจฉาไงเพราะว่าบางทีแม้แต่คนพูดเองถ้าบอกว่าแบบเราจ้องจะไปล้มล้างลัทธินั้นลัทธินี้ให้สิ้นไปจิตใจของเรามันเศร้าหมองเองมันไม่ถูกต่อให้คำสอนเราคิดว่าโอ้คำสอนนี้ดีมากๆเลยแต่ถ้าแบบว่าจิตคุณมีราคะจิตคุณมีโทสะโมหะเอ้ยแบบนั้นน่ะมันไม่ถูกเป็นการลักษณะว่าข่มคนอื่นเอาดีเข้าตัวแบบนี้มันจะไม่ดีไง อ๋อเจ้าค่ะ นั้นถือว่าผิดแต่ถ้าบอกว่าเออเราไม่ได้คิดว่าจะไปล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปแต่ว่าอาศัยตามตัวบทแล้วก็อธิบายให้เกิดความเข้าใจกิเลสเราลดลงกิเลสฝั่งนู้นก็ลดลงพูดแล้วเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันอันนั้นถูก เจ้าค่ะเจ้าค ่ ะ เพราะนั้นลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมีการไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง เจ้าค่ะ มีการที่จะให้พ้นทุกข์เป็นอย่างยิ่งอันนี้คือสำคัญ เจ้าค่ะนั่นคือจุดสำคัญของศาสนาพุทธนะเจ้าค่ะ ใช่ๆ เจ้าค่ะ แล้วก็บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เจ้าค่ะ จุดสำคัญของศาสนาเสร็จแล้วเราก็ให้มันเหนือจากไอ้ความคิดต่างๆที่จะแบ่งแยก เจ้าค่ะ ความคิดต่างๆที่จะเป็นตัวตนแบบนั้นด้วย เจ้าค่ะก็อย่าไปยึดถืออะไรถูกไหมเจ้าค่ะต้องเข้าสู่จุดที่เป็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการที่มันเป็นเรื่องสมมุติแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีตัวตนจริงๆคือเป็นอนัตตาเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถูกต้องถูกต้องคือถ้าเราจะบอกว่าโลกเราเนี่ยเป็นอนัตตาแต่โลกอื่นยังเป็นอัตตามันก็จะมีอนัตตาบางส่วนอัตตาบางส่วน เจ้าค่ะ ก็อาจจะไม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้าเราจะบอกว่าอนัตตาทั้งหมดนั่นแหละแล้วพออนัตตาแล้วยังไงเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้ เจ้าค่ะ ในกรณี เจ้าค่ะ ปล่อยวางนี่หมายถึงไงคือกำจัดความยึดถือคือกำจัดกิเลสให้มันออกไปหมดจากจิตใจเรา เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ นั่นคือข้อ241 เจ้าค่ะ ถัดมาข้อ242นี่ก็จะเป็นข้อสุดท้ายของวรรคนี้ในกรรมวรรคข้อ242นี่เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอานิสงส์จากการที่คบกับคนดี เจ้าค่ะ ถ้าบอกว่าเราอาศัยคนดีคือสัตบุรุษโดยสัตบุรุษเนี่ยแปลว่าคนดีเราจะสามารถหวังสี่ข้อนี้ได้คือ 1. เราจะเจริญด้วยอริยศีล 2. จะเจริญด้วยอริยสมาธิ 3. จะเจริญด้วยอริยปัญญา 4. จะเจริญด้วยอริยวิมุตติอริยวิมุตติ เ ราทั้งสี่ข้อ หมายความว่าอะไรหมายความว่าอริยศีลก็คือศีล5ศีล8ศีลที่ดีๆละเอียดละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไป เจ้าค่ะ ศีลที่สำหรับอริยบุคคลก็แต่โสดาบันก็ศีล5แล้วถ้าอนาคามีอรหันต์ก็ต้องศีล8ขึ้นไป เจ้าค่ะ สมาธิอริยสมาธิก็คือฌาน4ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เป็นสมาธิชนิดที่จะให้เกิดปัญญาส่วนในข้อปัญญานั้นก็จะเป็นเรื่องของการเห็นความเกิดขึ้นความดับไปในสิ่งต่าง ๆเจ้าค่ะ เราวิมุตติหมายถึงความพ้นการที่เราจะปล่อยวางได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราดูตัวเราเปรียบเทียบกันตั้งแต่ตอนต้นปีจนถึงวันนี้เป็นตั้งเกือบ10เดือนแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นปีจนถึงวันนี้ศีลเราเพิ่มหรือศีลเราลดสมาธิเราเพิ่มหรือสมาธิของเรามันลดปัญญาวิมุตติมันเพิ่มหรือมันลดกันแน่ถ้าลดนี่แสดงว่าโอ้เราไม่ได้มีคนดีอยู่แวดล้อมตัวเรานะเนี่ย ใช่ค่ะ แสดงว่าเรามีคนไม่ดีอยู่แวดล้อมตัวเรานะเนี่ย อ ันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราคือเป็นการตรวจสอบตัวเราเองอะ เจ้าค่ะ ว่าเราแวดล้อมตัวเราด้วยคนดีหรือคนไม่ดีกันแน ่เจ้าค่ะ ก็ดูที่ว่าการกระทำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงกันแน่เพราะว่าคำว่าเจริญเนี่ยหมายถึงมันพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นเราปล่อยวางได้มากขึ้นไหมเปรียบเทียบจากต้นปี เจ้าค่ะ เราการเห็นความเกิดขึ้นดับไปจิตเป็นสมาธิไหมอ้าวแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนคนคบเปลี่ยนคนคุยด้วยเปลี่ยนคนไปหามันถึงจะกำไร เจ้าค่ะ อานิสงส์ในอานิสงส์ในข้อนี้หมายถึงเป็นกำไรเป็นผลน่ะ เจ้าค่ะ ถ้าคบกับคนไม่ดีนี่ขาดทุนแต่ถ้าคบกับคนดีนี่คือได้กำไร เจ้าค่ะ ขาดทุนนี่คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเราลดลง อันนี้ไม่ดีเลย อันนี้ไม่ดีใช่ไม่ดี เจ้าค่ะ ส่วนกำไรหมายถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเราเพิ่มขึ้นถึงจะดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอเคนี่คือ242ว่าด้วยอานิสงส์ของการที่คบกับคนดี เจ้าค่ะ ถัดมาก็จะเป็นวรรคที่5วรรคที่5ก็อีกไม่กี่ข้อก็จะจบแล้วคุณใจประมาณสัก10กว่าข้อ20ข้อนี่แหละ เจ้าค่ะ จะจบเล่มนี้เอาแล้วก็ค่อยๆไปทีละข้อกันไปเรื่อยๆนะ เจ้าค่ะ ในวรรคนี้เขาเรียกว่าหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเห็นภัยของอาบัติอาปฏิพยวรรค เจ้าค่ะ ก็จริงๆแล้วคือท่านก็เอาข้อหลักๆเด่นๆคือในวรรคนี้มันมี10ข้อเนาะ เจ้าค ่ ะ ใน10ข้อนี้ก็จะเป็นหลักเรื่องหลายอย่างก็เอาข้อสำคัญๆมาตั้งชื่อขึ้นเป็นวรรคขึ้นมา เจ้าค่ะ ข้อ243นี่ว่าด้วยภิกษุผู้ที่คิดจะทำลายสงฆ ์ ผู้ที่คิดจะทำลายสงฆ์ เจ้าค่ะ ตอนนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพาหิยะพาหิยะนี่ไม่ใช่พระพาหิยะที่เป็นผู้เลิศในการบรรลุเร็วคนละท่านกัน คนละพาหิยะนะเจ้าค่ะ คนละพาหิยะกันใช่ เจ้าค่ะ พาหิยะนั้นเนี่ยจะชื่อว่าพาหิยะทารุจิริยะคือท่านพระพาหิยะที่นุ่งผ้าเป็นเปลือกไม้สีดำ เจ้าค่ะ แต่ว่าพาหิยะนี่คือเป็นพาหิยะที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอนุรุทธะ เจ้าค ่ ะ ขอไซด์ไลน์นิดนึงนะว่าพาหิยะนั้นที่มีความเลิศในการบรรลุเร็วนั้นน่ะที่ว่านุ่งผ้าสีดำชื่อทารุจิริยะนี่คือเขาจะมีฉายาที่ประกอบกันนะ เจ้าค ่ ะ พาหิยะไหนนะโอ้พาหิยะองค์ที่นุ่งผ้าเปลือกไม้สีดำ เจ้าค่ะ หรือพาหิยะองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะเนี่ยก็จะมีคำเรียก เจ้าค่ะ อย่างเช่นท่านพระกัสสปะอย่างเงี้ยกัสสปะองค์ไหนอ่ะกัสสปะองค์ที่บวชตอนแก่ก็เรียกว่ามหากัสสปะ เจ้าค่ะ แล้วกัสสปะตอนที่ตั้งแต่เป็นเนรล่ะโอ้นั่นก็เรียกว่ากุมารกัสสปะ เจ้าค่ะ หรือกัสสปะองค์ที่อยู่ด้วยกันกับริมน้ำเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอุรุเวลากัสสปะก ็ จะมีคำสร้อยที่จะชี้แจงแตกต่างกันว่าเป็นคนละคนละคนอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะแสดงลักษณะของแต่ละองค ์ใช่ ให้คนได้รู้ใช่ไหมเจ้าค่ะ หรืออย่างโกณฑัญญะโกณฑัญญะองค์ไหนอ่ะโกณฑัญญะองค์ที่รู้ก่อนเพื่อนนั่นแหละ เขาเรียกว่าอัญญาโกณฑัญญะ อืมเจ้าค่ะ ก็จะมีโกณฑัญญะอื่นๆอีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้พาหิยะนี้คือพาหิยะที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอนุรุทธะ เจ้าค่ะ ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่กรุงโคสิตารามอยู่ที่กรุงโกสัมพี เจ้าค่ะ แล้ววัดชื่อว่าโคสิตารามก็จะเป็นสมัยที่พระก็แตกกันตอนนั้นแตกกันก็ด้วยเรื่องนี้แหละเรื่องน้ำที่อยู่ในห้องน้ำ อืมเจ้าค่ะ ภิกษุชื่อพาหิยะพระพุทธเจ้าถามท่านพระอานนท์เอ๊ะเขาระงับอธิกรณ์กันเรียบร้อยหรือยังอธิกรณ์นี่คือเรื่องราว เจ้าค่ะ เรื่องราวคือหมายว่ามีปัญหากันแล้วอธิกรณ์เนี่ยนะ เจ้าค่ะ มีปัญหาตอนนี้ปัญหาเนี่ยคำว่าปัญหามันไม่ใช่หมายว่าคือเป็นเรื่องที่แย่ๆอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเวลาพระมารวมกันไปรับประทานอาหารนี่เราก็เรียกว่าอธิกรณ์ก็ได้ อ๋อเจ้าค่ะ หรือพระมารวมกันลงอุโบสถเงี้ยเราก็เรียกอธิกรณ์ก็ได้ เจ้าค่ะ อธิกรณ์ในที่นี้คือการที่ว่าจะต้องมีเรื่องราวอันใดหนึ่งเกิดขึ้นน่ะ ม ีการประชุมมีการประชุมแล้วไง เจ้าค ่ ะ จะระงับเรื่องการประชุมนี้ก็ประชุมกันพร้อมหน้าแล้วตกลงกันยังไงก็ตามนี ้ หรือในการลงอุโบสถเราบอกเป็นอธิกรณ์ก็เพราะว่าฟังอุโบสถแล้วก็จบไง เจ้าค่ะ ก็อธิกรณ์นี้ก็ระงับไปได้ซึ่งมันก็จะมีรูปแบบในการระงับอธิกรณ์อยู่หลายอย่างตามแต่สถานการณ์นั้น ๆ เอาถ้าสถานการณ์เป็นการปรงอาบัติก็ชี้แจงกันไปคุณรับทราบใช่ไหมฉันรับทราบแล้วโอเคต่อไปจะไม่ทำอีกก็จบแค่นั้น เจ้าค่ะ หรือการรับสังฆทานอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอธิกรณ ์เจ้าค่ะ งั้นทำไงงั้นท่านเป็นตัวแทนรับรับมาแล้วเราก็ประกาศให้หมู่รับทราบโอเคก็ถือว่าเป็นการจบอธิกรณ์อย่างนี้ก็ได้ เจ้าค ่ ะ ทั่วไปก็มีแบบนี้หรือในเคสที่เรามักจะได้ยินกันก็คือเรื่องไม่ดีมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ใช่เจ้าค่ะ จะเป็นอย่างนั้นมีอธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วซ ึ่ งไอ้ความที่ว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยเรารู้ว่าจะดับยังไงมันก็ดับง่ายก็จึงไม่ต้องพูดถึงไง เจ้าค่ะ เพราะมันมีขั้นตอนมีวิธีการของเขาอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่พอมันเป็นเรื่องที่มันยากมันเยอะมันมีปัญหาก็จึงได้ยินอยู่เป็นประจำว่านี่มีอธิกรณ ์เจ้าค่ะ ทีนี้อธิกรณ์ในสถานการณ์นั้นที่กรุงโกสัมพีก็คือเรื่องความที่ว่าสงแตกกันที่เรามักจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์เอาเรื่องนี้มาพูดกันอยู่เสมอ เจ้าค่ะ ก็คือเคสตรงนี้แหละท่านพระอานนท์ก็จึงต่อพระพุทธเจ้าหลวงปรารภพระพาหิยะซึ่งก็คงจะเป็นรูปหนึ่งในหลายๆรูปที่สำคัญในตอนที่แบ่งพรรคแบ่งพวกจุดนั้น นึกว่า โอ้พาหิยะที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์เนี่ยมุ่งจะทำลายสงฆ์ก็มาทำลายสงฆ์นี่คือทำให้แตกกัน เจ้าค่ะ โอ้ยเป็นขนาดนี้ท่านพระอนุรุทธะไม่พูดอะไรสักคำเดียวอ้าวทำไมท่านพระอนุรุทธะไม่พูดอะไรสักคำเดียวเพราะว่าเอื้อมละอาที่จะพูดแล้ว เจ้าค่ะ ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระพาหิยะรุ่นรูปนี ้เจ้าค่ะ โอ้แต่ทำไมท่านไม่พูดเลยคือก็พูดไปเยอะแล้วก็ยังจะยืนยันที่จะว่าฉันถูกเธอผิดหรือว่าต้องแบบให้แตกกันให้ได้คือไม่ยอมลงกันไม่ยอมรวมกัน เจ้าค่ะ ไม่ยอมก็เรียกพร้อมเพรียงกันไม่ยอม เจ้าค ่ ะ ไม่ยอมพระพาหิยะรูปนี้ไม่ยอม เจ้าค ่ ะ เฮ้ยไม่ยอมทำไมไม่ยอมพระพุทธเจ้าจึงอธิบาย4ข้อนี้ขึ้นมาว่าคนที่เขาจะไม่ยอมลงกันไม่ยอมเข้ากันไม่ยอมพร้อมเรียงกันแต่ว่าจะแตกกันให้ได้จะต้องเอาชนะให้ได้ต้องยืนยันว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นให้ได้เนี่ย เจ้าค่ะ เขาต้องมี4ข้อนี้แน่นอน เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าคะ เพราะฉะนั้นเคสแบบนี้คือหมายความว่าเราไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือว่าการประชุมหรือที่ทำงานเราก็ได้นะ เจ้าค่ะ คือหมายความว่าเฮ้ถ้าคนนี้ทำไมเขาถึงแบบไม่ยอมสักทีนะทำไมไม่ยอมสักทีนะ ไม่อ่อนข้อสักที ไม่อ่อนข้อสิทำไมไม่เข้ากันสักทีทำไมแบบขัดกันทุกทีเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีอันใดอันหนึ่งใน4ข้อนี้แน่นอน เจ้าค่ะ ข้อที่1จะอธิบายถึงความที่ว่าคนที่เขาไม่ยอมเนี่ยนะเขาแสดงว่าต้องเป็นคนทุศีแน่น อ นเป็นคนทุศีคำว่าทุศีเนี่ยหมายความว่ามีความประพฤติอะไรอันหนึ่งที่แบบว่าหมกเม็ดเอาไว้ เจ้าค่ะ ปกปิดเอาไว้อาจจะมีข้อด่างดำมีข้อไม่ดีสักอย่างหนึ่งที ่ ถ้าเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยโอ้ยจะแบบไม่ดีเลย เสียเลย เสียเลยคนนี ้ ก็จึงแบบไม่ยอมไง ไม่ยอมที่จะอ่อนข้อไม่ยอมที่จะให้เปิดเผยไม่ยอมที่จะบอกมาไม่ยอมที่จะไปตามเพราะว่าต้องมีข้อนี้ เจ้าค่ะ นี่คืออาจจะเป็นหนึ่งในสี่ข้อนะหลายๆข้ออาจจะร่วมกันในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ เจ้าค่ะ ข้อที่หนึ่งนี่คือเป็นคนทุศีลทุศีลในที่นี้คือพระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่แบบไม่เป็นพระเลยคือมีศีลปาราชิกเลยในข้อใดข้อหนึ่งด้วยหรืออาจจะไม่ใช่สมณะแล้วก็ยังปฏิญญาเป็นสมณะหรืออาจจะเป็นศีลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าปกปิดเอาไว้ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะชี้แจงอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ คือหนึ่งมีความทุศีลแล้วถ้าคนอื่นเขาพร้อมเพรียงกันทำดีกันแล้วโอ้ยไอ้ความข้อนี้ของเรามันจะถูกเปิดเผยออกมาโอ้เราไม่อยากที่จะร่วมกันไม่อยากที่จะลงกันไม่อยากที่จะยอมกัน เจ้าค่ะ ซึ่งก็เคสนี้แหละในเรื่องการแตกกันของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีก็เพราะมีการผิดศีลอยู่ซึ่งเป็นศีลก็ไม่ได้จะแบบร้ายแรงอะไรด้วยนะเป็นศีลแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละก็ปรงอาบัติกันแล้วก็จบได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าจะยึดถือในความที่ตัวเองถูกไงไม่ยอมรับว่าตัวเองทุศีล เจ้าค่ะ แต่มีความทุศีลอยู่เนาะอันนี้ก็ที่หนึ่งก็ที่สองมีทิฏฐิที่ไม่ดีมีทิฏฐิที่ลามกมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด เจ้าค่ะ มิจฉาทิฏฐิในที่นี้ก็คือยึดถือโดยสุดโต่งในข้อไหนข้อหนึ่งซึ่งก็พูดถึงทิฏฐิ10ประการที่ได้ยกไปเมื่อสักครู ่ ทิฏฐิ10ประการก็คือมีความเห็นว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สิ้นสุดบ้างเป็นต้นด้วยความเห็นคือทิฏฐิที่วิปริตไม่เข้าท่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ภายในกลัวว่าถ้าสามัคคีกันแล้วทิฏฐิเนี้ยจะถูกทำลายไปหรือถูกเปิดโบออกมาโอ้ยเราไม่อยากจะปล่อยวางทิฏฐิข้อนี ้เจ้าค่ะ ก็จึงแบบว่าไม่ยอมลงกันไม่ยอมเข้ากันยืนยันที่จะยังแตกกันอยู ่เจ้าค่ะ จึงยินดีในการทำลายสงแตกกัน เจ้าค่ะ หรือข้อที่3ข้อที่3ก็เป็นลักษณะมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะสามข้อนี้นะคุณใจข้อที่1ทุศีลเนาะ เจ้าค่ะ ข้อที่2มิจฉาทิฏฐินะข้อที่3นี่คือมิจฉาอาชีวะ เจ้าค่ะ มิจฉาอาชีวะคือมีการดำเนินเลี้ยงชีพหาเลี้ยงตัวเองในลักษณะที่ผิดที่ไม่ชอบ เจ้าค่ะ ที่แบบว่ามีกิเลสเพิ่มพอกพูนมากขึ้นอาจจะมีธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เจ้าค่ะ หรือมีเรื่องอะไรที่ถ้าบอกว่าขัดผลประโยชน์กันนะแบบนี้ขัดผลประโยชน์ในลักษณะที่ว่าตัวเองทำไม่ดีอยู่ก่อนแล้วนะ เจ้าค่ะ ตัวเองทำไม่ดีอยู่ก่อนแล้วถ้าบอกว่ารวมกันแล้วไอ้การทำไม่ดีเนี่ยจะถูกเปิดโปออกมาหรือทำให้มีอุปสรรคในการมิจฉาชีวะนี้เขาก็จะไม่ยอมไง เจ้าค่ะ นี่ข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องการปรารถนาลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอโดยการคิดว่าโอ๊ยถ้ารวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะหมดลาภสักการะไป เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราจะหมดคนยกย่องไป ค นเขาจะแบบว่าไม่ได้มายกย่องเราอีกไม่ได้ลาภสักการะไม่ได้รับการเคารพนับถือบูชาอีกก็จึงไม่ยอมไม่ยอมเสียผลประโยชน ์ ซึ่งผลประโยชน์ในที่นี้เราพูดถึงว่าผลประโยชน์ที่เป็นไปตามธรรมด้วยนะ เจ้าค่ะ เช่นการประมูลงานประมูลแล้วได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันจะทำให้สูญเสียข้อนี้ไปเขาก็จะไม่ยอม เจ้าค ่ ะ ถ้าบุคคลที่จะแตกกันจะแบบยุยงให้แตกกันจะไม่ยอมร่วมกันจะไม่ยอมพร้อมเพรียงกันมันต้องแบบว่ามีข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้แน่นอน ซ่อนเร้นไว้แน่นอน ซ่อนเร้นไว้แน่นอน เจ้าค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละ เจ้าค่ะ ผลประโยชน์ไม่ว่าจุดใดก็จุดหนึ่งไม่ว่าจะในธุรกิจที่ผิดกฎหมายในที่นี้คือมิจฉาชีวะไม่ว่าจะเป็นความเห็นที่มันไม่ถูกต้องในข้อนี้คือมิจฉาทิฏฐิเรื่องทุศีล เจ้าค่ะ หรือก็จะเป็นผลประโยชน์ทั่วไปในที่นี้คือลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอ เจ้าค่ะ ถ้าพบว่าไปขัดแข้งขัดขากันเราก็ทำให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์กันมันก็จะเข้ากันไม่ได้ เจ้าค่ะ มันก็จะเข้ากันไม่ได้แต่นะคุณใจถ้าพบว่าคนที่เขาไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่เห็นแก่ว่าชื่อเสียงไม่เห็นแก่ว่าลาภสักการะไม่เห็นแก่ทิฏฐิอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะยอมได้ไง เจ้าค่ะ เขาก็จะยอมเข้ากันได้เขาก็จะยอมไปในทางเดียวกันได้เอ้าคิดว่าเรื่องการแตกกันเนี่ยมันสำคัญกว่านะ เ ช่ มันสำคัญกว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับ เจ้าค่ะ ถ้าคนแตกกันเนี่ยมันมีโทษมากกว่านะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเขาคิดว่าอย่างนี ้ การพร้อมเพรียงกันเนี่ยมีประโยชน์มากกว่า เจ้าค ่ ะ เห็นความพร้อมเพรียงกันสำคัญกว่าเรื่องของผลประโยชน์อื่นๆ เจ้าค ่ ะ พร้อมเพรียงกันแล้วมันมีผลประโยชน์มากกว่าที่เราจะได้รับคนเดียวอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เนี่ยด้วยการมองแบบนี้จะสามารถทำให้เข้ากันได ้เจ้าค่ะพอโยมฟังพระอาจารย์สาธยายมาข้อนี้นะเจ้าค่ะทำให้นึกถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนะเจ้าค่ะอยากจะให้ทุกคนมีธรรมะข้อนี้จริงๆของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะเราคงจะนำประเทศเราฟันฝ่าโรคร้ายแล้วก็อุปสรรคต่างๆไปได้อย่างดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เนี่ยตรงนี้คือ เจ้าค่ะ ธรรมะในข้อนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยเอาเราก็ทำความเข้าใจจิตใจของคนไง เจ้าค่ะ ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยคือมันก็มีกิเลสทั้งนั้นแหละทีนี้ในกิเลสต่างๆที่บางคนมีบางคนมากน้อยเนี่ยเอาเราจะจัดการกิเลสข้อนี้ยังไง เจ้าค่ะ ให้ผลประโยชน์อะไรที่เขาจะรับได้แล้วในความที่เขารับได้นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียค่าราคาในการที่จะให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน แล้ วก็แบ่งผลประโยชน์ซึ่งผลประโยชน์มันจะมี2ระดับในผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามาเมื่อสักครู่ เจ้าค ่ ะ ลาภสักการะ1อาชีวะ2ทิฏฐิ3แล้วก็ศีลเป็นข้อที่4 เจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือตัวทั่วไปแต่ถ้าผลประโยชน์ที่ลึกซึ้งคือในทางเหนือโลกในทางโลกุตระก็คือผลประโยชน์เรื่องมรรค8 เจ้าค่ะ ถ้าเขาจะเล็งเห็นเรื่องมรรค8เป็นหลักบอกเอ้ยถ้าฉันทำตามมรรค8ได้นี่ฉันได้ประโยชน์นั่นนี่นะเนี่ย เจ้าค่ะ เขาจะมามีศีลได้ไงเขาจะมามีสัมมาทิฏฐิได้ไง เจ้าค่ะ เขาจะมามีสัมมาอาชีวะได้ไงแล้วเขาก็จะไม่ได้มาหวังเอาลาภสักการะชื่อเสียงแต่เขาจะหวังเอามรรค8ทั้งหมดไง เจ้าค่ะ ด้วยการที่ว่าเห็นผลประโยชน์ในความที่จะได้มรรค8นี่เขาถึงจะสามัคคีกันได ้เจ้าค่ะ สามัคคีกันได้พร้อมเพรียงกันไปได้เอาชนะกันด้วยธรรมะได้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ นี่คือ200 243 43เจ้าค่ะ แต่มาก็ข้อ244ข้อ244ซึ่งเป็นไฮไลท์ของพระสูตรนี ้เจ้าค่ะ คือเรื่องของภัยที่เกิดจากการต้องอาบัติต้องอาบัติเนี่ยก็คือศีลของพระนั่นเองศีลของพระ เจ้าค่ะ อาบัติเนี่ยหมายถึงว่าต้องแล้วต้องแล้วนี่คือหมายถึงว่าออกนอกกรอบแล้วออกนอกเขตแล้ว เจ้าค่ะ ซึ่งกฎระเบียบหรือว่าข้อสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นไว้นี่นะคุณใจมันไม่ใช่ว่าเป็นกฎหมายที่จ้องจะเอาผิดมีการปรับแบบลงโทษมีอาญาหรือสัตราอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คือมันไม่เหมือนกฎหมายบ้านเมือง เ ช่นกฎหมายบ้านเมืองก็บอกว่าคุณต้องไปเลือกตั้งนะถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งบทลงโทษก็คือคุณจะสมัครเป็นสมาชิกลงรับอะไรเป็นส.ส.หรือส.ว.ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ นี่คือมีบทลงโทษอยู ่ หรือข้อให้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็จะลงโทษแบบนี้ เจ้าค่ะ เช่นเขาให้สูบบุหรี่ตรงนี้อย่าสูบบุหรี่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณไม่ทำหรือทำตามที่เขาไม่บอกเนี่ยมันก็จะมีบทลงโทษปรับบ้างจำคุกบ้างหรือสูญเสียสิทธิ์ข้อใดข้อหนึ่งบ้างลักษณะแบบนี้คือใช้อาญาคือมีการฆ่าโทษไปก่อนบอกโทษเอาไว ้ ส่วนสัตราก็คือใช้อาวุธเช่นเขี่ยนบ้างขังบ้างพวกนี้คือใช้สัตรา เ พราะนั้นก็จึงแบ่งเป็นโทษในทางแพ่งโทษในทางอาญา เจ้าค่ะ นี่คือกฎหมายบ้านเมืองนะยังใช้อาญาสัตรา เจ้าค่ะ ซึ่งไม่เหมือนกับอาบัติไงอาบัติหรือว่าสิกขาบทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่อาญาไม่ใช่สัตราแต่เป็นลักษณะที่บอกกรอบขอบเขตเอาไว้ว่าเฮ้ยเกินตรงนี้มันคือออกแล้วนะ เจ้าค่ะ ผิดกฎแล้วนะผิดกฎนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าคุณจะถูกลงโทษด้วยข้อนั้นข้อนี้นะแต่มาเตือนเอาไว้มาเตือนเอาไว้ว่าเอ้าอากุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นมากหรือเกิดขึ้นน้อยในระดับของอาบัติที่แตกต่างกันจึงท่านจึงมาอธิบายในข้อ244นี่แหละว่าคนที่เห็นภัยจากการต้องอาบัติ4อย่างนี้นะเขาจะพยายามที่จะไม่ผิดอ่ ะ พยายามที่จะทำให้มันถูกแล้วกลับคืนได้คืออย่างสมมติว่าถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เกิดทำผิดอาบัติเราทำคือไปทำผิดศีล เจ้าค่ะ พอทำผิดศีลเราจะใช้คำว่าต้องอาบัติแล้ว อืม ซึ่งถ้าสมมติคุณไม่แก้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีใครที่เขาจะมาลงโทษคุณโอเคปะ เจ้าค่ะ อุ้ยแต่ไม่ได้หรอกคือถ้าเขาเห็นภัยในอาบัติเขาจะรีบแก้ทันที เจ้าค่ะ โอเคเขาจะรีบแก้ทันทีคือสมมติว่าถ้าในทางคารวาสเนี่ยคุณไม่ผิดกฎหมายนี่ใช่ปะ เจ้าค่ะ โอ้ยจะไปกังวลอะไรกฎหมายไม่ถูกจับก็ไม่เป็นไรนี ่อ ันนี้คือไม่ละอายไงใช่ปะ ใช่ค่ะ ถ้าสมมติฉันโกงก็ไม่เป็นไรสมมติว่าถ้าคุณไม่ถูกจับมันก็ไม่เป็นไรก็จะคิดอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้คือไม่เห็นภัยในการผิดกฎหมายนั้น เจ้าค่ะ คือไม่มีฮีโร่ตบะ ไม่ละอายต่อบาปนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แต่ถ้าเห็นภัยแต่ถ้าเห็นภัยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ถ้าเห็นภัยก็หมายว่าโอ้ยฉันไม่ทำหรอกหรือถ้าฉันทำนะถ้าฉันเคยโกงมาก่อนเราก็ออกกฎหมายแบบนี ้ โอ้ยฉันรีบแก้เลยคือก็จะแบบเอาเงินไปคืนบ้างหรือว่าเลิกทำสิ่งไม่ดีนั้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในทางคารวาสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่ามีอาญาสัตรา เจ้าค่ะ แต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะยิ่งเจาะจงมาในเรื่องศีลของพระเนี่ยมันไม่ได้มีบทลงโทษในความที่ว่าคุณจะต้องถูกตีเท่านี้ถูกจำคุกแค่นี้ไม่มี เจ้าค่ะ แต่ว่าสิ่งที่แต่ละบุคคลที่เป็นพระสงฆ์จะต้องเห็นก็คือว่าโอ้ยถ้าทำข้อนี้แล้วนะมันจะไม่ดีเนี่ย ม ันจะไม่ดีโอ้ยถ้าไม่ดีนี่โอ้ยเราต้องรีบแก้เลยนะเนี่ย เจ้าค่ะ โดยท่านจึงยก4ข้อเอาไว้4ข้อขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็จะเป็นระดับของอาบัติทั้ง4กลุ่มโดยข้อแรกนี่ก็จะเป็นอาบัติหนักเลยเป็นอาบัติปราชิก เจ้าค่ะ เป็นอาบัติหนักที่แบบว่าแก้ไม่ได้นี่ก็คือแบบจะกลับมาเป็นพระอีกไม่ได้ละ ขาดจากความเป็นพระไปเลยถูกไหมเจ ้ าค่ะแล้วถ้าเป็นปราชิกนี่กลับมาบวชใหม่ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ บวชเป็นพระไม่ได้แต่บวชเป็นสามเณรได้ อ๋อรู้เจ้าค่ะ บวชเป็นสามเณรได้เพราะในการทำคืนตามธรรมในข้อของความเป็นปาราชิกก็คือต้องขาดจากความเป็นพระ เจ้าค่ะ แต่ถ้าต้องการจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปก็ยังเป็นสามเณรได ้ท่านก็ยังเปิดทางให้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช ่พระองค์เมตตาจริงๆเจ้าค่ะ ทีนี้ในความที่ว่าสี่กลุ่มเนี่ยขออธิบายกว้างๆก่อนนะเราจะเจาะเข้าไปในแต่ละข้อ เจ้าค่ะ โดยในกลุ่มแรกข้อแรกก็คืออาบัติปาราชิกคือการจะความเป็นพระในข้อที่2ก็จะเป็นสังฆาทิเศษก็คืออาบัติหนักที่เบาลงมาหน่อยข้อที่3นี่ก็เป็นอาบัติที่ชื่อว่าปาจิตตีนั่นก็คือเบาลงมาอีกข้อที่4นี่ก็จะเป็นอาบัติที่เบาที่สุดที่เรียกว่าปาติเทสนิยะเป็นปาติเทสนิยะ เจ้าค่ะ ซึ่งอุปมาอุปไมยตรงนี้มีความชัดเจนมีความหนักเบาที่แตกต่างกันโดยข้อที่ปาราชิกในข้อที่1อธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าโอ้ยจะบอกว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกเนี่ยนะเขาจะมาตั้งไว้ในใจอย่างนี้ว่าโอ้ยถ้าเราต้องอาบัติปาราชิกเนี่ยนะเราจะต้องขาดจากความเป็นพระเราจะต้องทำคืนตามธรรมโอ้ยงั้นเราไม่ต้องอาบัติปาราชิกดีกว่าแต่ถ้าเราต้องแล้วเนี่ยหมายถึงผิดแล้วเนี่ย okay. เราจะต้องรีบทำคืนตามธรรมเพราะว่าเห็นภัยแต่ว่าเห็นภัยนี่ทำเปรียบอะไรเปรียบเหมือนกับโจรที่ทำความผิดชนิดที่ว่าจะต้องได้รับโทษประหารมันจะรับโทษประหารเขาก็จึงจับโจรคนนี้มัดมือไพ่หลังให้แน่นเลยแล้วก็กลั้นผมโกนผมออกแล้วก็พาเดินไปตามสี่แยกต่างๆในเมืองตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ทุกคนออกมาดูว่าไอ้หมอเนี่ยมันทำไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้จะต้องถูกจับประหารอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จับไปเสร็จแล้วก็ไปออกประตูเมืองทางด้านหนึ่งก็ตัดคอทิ้ง เจ้าค่ะ นี่คือเปรียบอุปมาอุปไมยแบบนี้ว่าคนที่ถ้าทำกรรมชั่วแบบนี้จะต้องตาย เจ้าค่ะ ว่าเช่นเดียวกันว่าคนที่ถ้าจะทำอาบัติปาราชิกต้องขาดจากความเป็นพระโอ้ยฉันไม่ทำหรอกฉันไม่ทำหรือถ้าจะทำโอ้ยงั้นฉันก็ต้องขาดจากความเป็นพระอย่างน้อยก็เป็นสามเณรก็แล้วกันรีบแบบว่าทำคืนตามธรร ม ทำคืนตามธรรม เจ้าค่ะ เดี๋ยวนั้นนี่ก็ข้อที่หนึ่งในข้อที่สองที่พูดอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติสังฆาทิเศษลักษณะการทำคืนตามธรรมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้องไปติดคุกพระนะติดคุกพระ เป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คุกของพระนี่ก็คือว่าห้ามสูงสิงกับคนอื่นแล้วมาสมมติถ้าเป็นพระเถระก็ต้องไปนั่งท้ายแถวเลย เจ้าค่ะ เหมือนกับว่าไม่มีพรรษาไปอย่างเงี้ยนะ เรา ก็ถ้ามีใครมาก็ต้องคอยบอกโทษของตัวเองว่าฉันมีอาบัติสังฆาทิเศษข้อนี้ข้อนี้อย่างเงี้ยนะ อืมจ้ะค่ะ เช่นการแตะต้องกายหญิงด้วยจิตที่มีราคะด้วยจิตกำหนัดหรือการพูดเกี่ยวพาราสีเป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นสอาบัติสังฆาทิเศษในข้อนี้ท่านเปรียบเทียบเอาไว้กับคนที่ก็จะต้องถูกลงโทษด้วยวิธีการเฆี่ยนด้วยวิธีการที่น่าติเตียนคือให้นักโทษเนี่ยนุ่งห่มผ้าสีดำสยายผมห้อยสากไว้ที่คอแล้วก็เอาตัวไปลงโทษคือเอาตัวประจานนั่นแหละ เจ้าค่ะ โดนประจานแต่ไม่ถึงกับตายไงไม่ถึงกับตายแต่ว่าโทษหนัก เจ้าค่ะ นี่คือเปรียบเทียบกับอาบัติสังฆาทิเศษว่าจะต้องถูกประจานแบบนี้ด้วยการห้อยสากไว้ที่ค อ สากนี่คือหมายถึงสากกระเบือนี่แหละนะ เจ้าค่ะ เป็นลักษณะการที่แบบเหมือนประจานให้คนทั่วไปเขารู้ว่าคนนี้ทำไม่ดีเป็นความผิดแบบนี้ห้อยสากไว้ที่คอ เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบกับข้อที่3ที่ว่าเป็นอาบัติปาจิตตีซึ่งเป็นอาบัติที่เบาลงมาอีกก็แทนที่จะห้อยสากแล้วก็ให้ขี้ม้าไว้ที่ค อ ให้ขี้ม้าไว้ที่คอ เจ้าค่ะ โอเคนะส่วนในข้อที่4ก็แค่ที่เป็นอาบัติปาจิตเตสนิยะก็เพียงแค่นุ่งชุดดำแล้วก็สยายผมแต่ว่าไม่ต้องมีอะไรนุ่งไว้ห้อยไว้ที่คออ ืมเจ้าค่ะ โอเคคือระดับของการประจานในการทำความไม่ดีก็จะลดลงลดลงตามลักษณะของอาบัติที่เบาลงเบาลง โอเคนะเจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะการที่ว่าบุคคลนั้นหมายถึงภิกษุเนี่ยเขาเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีที่ถ้าจะกระทำไปนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการถูกลงโทษในทางโลก เจ้าค่ะ ข้อที่หนึ่งปาราชิกก็จะเปรียบเทียบกับโทษประหารข้อที่สองที่เป็นสังฆาทิเศษก็เหมือนกับโทษประจานหนักหน่อย เจ้าค่ะ ประจานมากหน่อยด้วยการห้อยสากไว้ที่ค อ ข้อที่สามที่เป็นอาบัติปาจิตตีก็เปรียบเหมือนกับการลงโทษที่ถูกประจานแต่ว่าประจานน้อยหน่อยก็เหมือนกับการห้อยขี้ม้าไว้ที่ค อเจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่สี่ก็เป็นอาบัติปาจิตเสสนิยะซึ่งเบาลงมาอีกก็เปรียบเหมือนไม่ต้องมีอะไรห้อยที่คอแค่แต่งชุดที่มันให้รู้ว่าเป็นการลงโทษ อ๋อเจ้าค่ะ ชุดสีดำแล้วก็สยายผม เจ้าค่ะ ในทั้ง3ข้อนั้นเลย อืมเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะเมตตาบอกได้ไหมเจ้าค่ะว่าอย่างสมมติว่าโดยพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปเนี่ยถ้าปาราชิกเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนที่เห็นอยู่ในทางโลกทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรไปยุ่งกับผู้หญิงอย่างนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็ข้ออื่นๆนี่ก็คือทำให้สงแตกการทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เป็นปาราชิกเลยแล้วทำสงแตกการ ถ้าปาราชิกนี่มีอยู่4ข้อก็คือเสพเมถุน เจ้าค่ะ แล้วกับผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม เจ้าค่ะ ข้อที่สองก็คือฆ่ามนุษย ์อ๋อฆ่าคนนะเจ้าค่ะ ข้อที่3ก็คืออวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตน อืมเจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่4ก็คือขโมยของ อืม ของอะไรก็ตามที่มีมูลค่าเกิน5บาท10บาทขึ้นไปแล้วด้วยจิตที่คิดกำหนัดที่จะขโมย อ ันนั้นก็ถือว่าเป็นปาราชิก ปาราชิก อันนี้4ข้อแต่ข้ออื่นที่คุณดวงใจพูดมาว่าเช่นทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยไม่ได้เป็นปาราชิกทำสงแตกการไม่ได้เป็นปาราชิกแต่ทำสงแตกการเป็นลักษณะของสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษยังรวมถึงการที่สร้างกุฏิใหญ่เกินประมาณโดยที่ไม่ได้มีเจ้าภาพไม่ได้แสดงที่เป็นต้น เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นอาบัติสังฆาทิเศษที่เกี่ยวข้องกับว่าที่เบาลงมาจากข้อปาราชิกก็แล้วกันนะว่าอย่างนี ้ เช่นแทนที่จะเสพเมถุนนี่คือผิดปาราชิกใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าผมว่าพูดเกี่ยวพาราสีเฉยแต่ต้องตัวด้วยจิตอันกำหนัดเฉยๆนี่จะเป็นสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษก็เบาลงมาหน่อย เจ้าค่ะแล้วที่เบาลงอีกมาอีกเจ้าค่ะพระอาจารย ์ปาจิตตีในที่นี้ก็คือเช่นว่ารับประทานอาหารในเวลาวิการกินข้าวเย็นตบยุงฆ่ายุงหรือว่าใช้ของที่มันเช่นผ้าอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ท่านว่าต้องมีผ้าเท่านี้ผืนแต่ถ้ามีผ้าเกินไปมันก็ไม่ได้ก็เป็นลักษณะของปาจิตตีก็เบาลงมาหน่อยแล้วก็ปาติเตสนิยะนี่ก็จะเป็นลักษณะเรื่องอาหารการกินทำไมต้องเตรียมอย่างนั้นอย่าเตรียมอย่างนี้ อันนี้เป็นต้นนะอันนี้คือปาฏิเทศนียะ เจ้าค่ะ ก็เป็นอาบัติที่เบาลงมาเรื่อยๆเบาลงมาเรื่อย ๆอืมเจ้าค่ะ ทีนี้เราจะต้องเห็นภัยในโทษของข้อนั้นไง เจ้าค่ะ ต้องเห็นภัยในโทษของข้อนั้นจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามมันก็จะต้องมีเหมือนกับกฎหมายเงี้ยนะบางคนจะบอกว่าเฮ้ยกฎหมายนิดหน่อยอันนี้ฉันไม่ทำก็ได้เช่นสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ถ้าเขาไม่ปรับโอ้ยจะไปแคร์อะไรฉันก็สูบแต่ถ้าเขาปรับเท่าไหร่500500จ่ายไปก็ได้ เจ้าค่ะ ปรับ2,000 2,000เอาไหมโอ้2,000ไม่เอาไม่ไหวไม่สูบก็ได้อย่างเป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ก็เห็นภัยในโทษนั้นๆไหม เจ้าค่ะ ก่อนจะต้องรู้จักที่ว่าขั้นตอนหมายถึงว่าลำดับขั้นในการลงโทษมันก็จะแตกต่างกัน เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วสำหรับพระสงฆ์บางรูปบางองค์ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าท่านคือมันต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเกิดไม่มีตรงนี้นี่มันยังมีกฎอะไรที่ว่าจะทำให้เขาหรือให้ท่านเปลี่ยนนิสัยอะไรไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มีการลงโทษอย่างอื่นไหมเจ้าคะหรือไม่มี ลักษณะของข้อนี้ก็จะเป็นหมู่คือกลุ่มของคณะสงฆ์นี่แหละ เจ้าค่ะ ที่จะต้องคอยกำจัดคนที่ไม่ดีออกไปแล้วก็คือลักษณะก็คือว่ายอมรับไห ม สมมติมีเรื่องแดงขึ้นมาแล้วเอาแล้วคณะสงฆ์ยอมรับไหม เจ้าค ่ ะ ถ้ายอมรับก็ต้องทำให้อธิกรณ์เนี้ยมันระงับไปตามธรรม เจ้าค่ะ เช่นมีการวินิจฉัยแล้วก็ประกาศออกมาว่าไม่ผิดอะไรซึ่งก็บางทีมหาเถรสมาคมก็พิจารณาบางทีก็มอบให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลพิจารณาไป เจ้าค่ะ หรือถ้าพิจารณาแล้วว่าไอ้อันนี้ผิดนะเขาก็ต้องขับออกจากหมู ่ ขับออกจากหมู่คือหมายว่าไม่ให้ร่วมแล้วคุณจะต้องทำตามนะคุณต้องศึกบ้างคุณจะต้องทำอะไรบ้างก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปซึ่งคณะสงฆ์นี่แหละก็จะต้องมาคอยชำระคอยมาดูมาแลมาพิจารณาระงับอธิกรณ์ให้มันถูกต้องตามธรรม เจ้าค่ะ ถ้าอธิกรณ์ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการระงับเป็นไปตามธรรมมันก็จะมีความแบบไม่ดีไง เจ้าค่ะ คณะสงฆ์ก็จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงคนเลื่อมใสก็จะลดลงไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เชิญบอ ลสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าวันนี้คงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะชี้แจงเพิ่มเติมมาได้มากทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านพอฟังวันนี้แล้วเนี่ยคงจะนึกย้อนมาว่าอาจจะภาวนาว่าอยากจะให้คณะสงฆ์ของไทยเราหรือพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านแข็งแรงขึ้นเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่รายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ